Halal ini disebabkan oleh Surah Ibrahim berdiri tafsir Surah berdiri surat ini diserah Surah Ibrahim isinya kaya Ibrahim alaih sallam sampai kalau nanti jebat apa yang disebut wajib domba di sana disebut jebat budi jadi sebetulah haji atau apa yang sama beli belakang jana Ibrahim alaih sallam mungkin ini mau kemana fasir isulat yang Ibrahim kaya isulat yang sama yang zul demi Abbas setelah Hasan Jabir Nazir atau kata orang ini Nazir doya tiin ayat yang lihat hayu sebetis kesibat puri surat mungkin isulat ini apa yang surat kita Nabi Ibrahim sallam dibuat peristimbal kaya kufar kuayis kukuhan wa dibuat peristimbal kaya kufar orang dikufur nak kemudian mukhlis kesibat dunia biar orang ini sedang ki dhamki di bayar ये सुरत मक्की है इसमें बाबत आए थे और सात गुरु को बोल लीजिए समाज समाज सूरह इब्राहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू इब्राहिम दहाए अलिफ लाम र كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد अलिफ लाम र ये किताब है आपकी तरफ से उतार है कि आप लोगों को तालिकों से निकाल कर रोशनी करना है और यह है कि सिगारी और काबिल अल्लाह की किताब बनाए अल्लाह الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ